کہ جب کبھی دل گھبرا رہا ذہن منتشی ہو آدمی پریشان کسی وحشت اور دہشت میں کسی غم میں مبتلا یا قلب کی تکلیف میں مبتلا ہر نماز کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ 11 مرتبہ اگر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کو چین سکون تمانیت عطا کر رہا ہے. یہ دوبارہ پھر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آئے 13 پارہ سورہ رعد کی 28 آیت اس آیت کا یہ حصہ جس کی میں نے نشاندہی کی. آج میں نے یہ آیت تلاوت کی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ بھی اس سے ملتا ہوا کچھ عنوان ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر آدمی پریشان سرگردہ کسی طریقے سے کامیابی اور فلاح حاصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. تو کامیابی اور کامرانی اور فلاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کو ہم بعد میں کچھ وقت ملا تو ہم بتانا ہے خوب ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل ایک آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت. صرف ابھی ہم نکاح تر کر کے پھر اس کے اوپر احادیث مقدسہ سے کچھ دلائل بیان کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل جہاں منعقد ہو وہ محفل اس وقت تک پائی تکمیل کو نہیں پہنچے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اکابر علماء نے لکھا جس نے عظیم محدث حضرت علامہ امام قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی جو اندلس کے چیف جسٹس انہوں نے اپنی کتاب الشفا فرمایا وفان اللہ کا ذکر کا مطلب یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو ہے اللہ کا ذکر مگر رب کریم نے ذکر پاک مصطفیٰ کو بھی اپنا ہی ذکر قرار دے دیا. تو جو حضور علیہ السلام کا ذکر کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہو. اب آئیے سب سے پہلے ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو کئی طرق پر مسلم شریف میں بھی ہے صحاح کا اسی باب میں کئی جگہ ہیں 4-5 حدیثیں جو الگ الگ ہیں ان سب کو ہم سمیٹ کر اس کا ترجمہ اور سب میں جو جو چیزیں اس کو یکجا کرتے ہیں اس کا ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت اس حدیث کی شرح میں کہا گیا کہ اس جماعت کا نام سیاحین فرشتوں اس جماعت کا نام سیاحین اس لیے ہے کہ وہ ساری دنیا میں سیاحت کرتی ہے پھیل جاتے ہیں گھومتے رہتے ہیں. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے جو اول ہم نے بات کی اس کا ترجمہ بھی یوں بھی ہوگا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے وہاں جمع ہو جاتے اور تمام فرشتوں کو مخاطب کر کے بلاتے ہیں کہ آؤ ادھر آؤ جس محفل کو ہم تلاش کر رہے تھے ہمارا مدعا ہمارا ملجا ہمارا وہ یہاں تو سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. پر حدیث شریف میں ہے کہ فرشتے کتنے ہوتے ہیں فرمایا گیا کہ آسمان تک جمع ہو جاتا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وہ سارے فرشتے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو محفل برخاست ہوتی ہے چونکہ ان کے ذمے یہی کام تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا مگر اتمام حجت کے طور پر ان سے پوچھتا کہ فرشتوں کہاں سے آیا گویا کیا لایا. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم زمین کی سیاحت کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ فلاں جگہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. رب کریم ان سے پوچھتا ہے جو بندے میرا ذکر کر رہے تھے وہ کیا مانتے تھے ان کا کیا تقاضا مجھ سے کیا طلب کرتے تھے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو اس سے اپنی نجات اور مغفرت طلب کرتے تھے. فرمایا گیا کہ اور کیا مانتے تھے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے وہ جنت مانتے تھے. ربی کریم فرمایا گا گویا وہ میرے بندے جو مجھ سے جنت مانگ رہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا. فرشتے کہیں گے مولا انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا. کہا اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے. گویا اگر یہ جنت دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ تو اس سے جنت کے خواہ پتا دیتے اور زیادہ تو اس سے جنت مانتے. فرما اچھا یہ بتاؤ اور کیا مانتے. کہا اے اللہ تبارک و تعالی وہ جہنم سے تیری پناہ مانتے. ربی کریم فرمایا گا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا. فرشتے کہیں گے کہ نہیں جہنم کو نہیں دیکھے. فرما اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے. مطلب یہ ہے کہ مولا اور زیادہ جہنم سے پناہ مانتے اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے. ہم نے اور آپ نے لفظ جہنم سنا یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں آگ ہوتی ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ برائی اگر آدمی کرے تو اس کو جہنم کے معاملات اور منزل سے گزرنا پڑے. لیکن کہیں حاشیے خیال میں ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے کہ ہاں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آئیے خود قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھے کہ جہنم ہے. فرمایا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن جانتے ہو تم کیا ہے. ایندھن فیول. آپ گھر میں پکاتے ہیں روٹی یا سالن کو ایندھن کیا. ہمارے یہاں لکڑی جلائی جاتی کوئلہ جلایا جاتا یا گیس کے ذریعے سے ہم کھانا پکاتے ہیں یا الیکٹرک کے ذریعے سے بجلی کے ذریعے سے پکتا. ہمارے یہاں ایندھن یہ ہے. گاڑی کیسے چلتی ہے اس کا ایندھن کیا ہے. پیٹرول ہے یا گیس ہے یا ڈیزل. تو جہنم کا ایندھن کیا ہے. فرمایا جہنم کا ایندھن یہ ہے فتق النار الذی وقودها الناس والحجارۃ. جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. جس سے جہنم دہکائی جائے گی اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اعدت للکافرین. یہ کافروں کی ٹھہرنے کی جگہ ہے. بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اللہ اکبر. بعض روایتوں میں کہ ایک مرتبہ جبریل امین نے جہنم کو دیکھا ان کے چہرے میں پیلاہٹ پیدا ہو گئی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے. جہنم کی کیفیت بتانے کے لیے بہت طویل حدیث ہے جس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے کہ اصل مضمون ہمارا رہ جائے. تو پوچھتا ہے فرشتوں سے رب کریم وہ مجھ سے جہنم کی پناہ مانتے تھے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا. فرشتے کہیں گے مولا جہنم کو نہیں دیکھا. اگر جہنم دیکھ لے تو کیا کر. مطلب یہ کہ اور زیادہ اس سے پناہ مانتے تھے. اب سنیے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا جس کے لیے فرمایا کہ اگر فلاح چاہتے ہو تو وَذْكُرُوا اللہ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر فلاح اور کامیابی چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. رب کریم کی ساری کارروائی کو سن کر ارشاد فرماتا فرشتوں تم گھبرانا میں نے سب کی نجات. جو مجھ سے مانگتے تھے وہ انہیں عطا کر دیا. کیا مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ سے نجات اور مغفرت مانگتے تھے. اللہ نے ان کی نجات بھی کر دی ان کی مغفرت بھی کر دی. سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کر دی. ایک حدیث میں اتنا پیارا جملہ اور ہے جو مسلم شریف میں ہے. فرشتے اس سے کہتے ہیں مولا یہ جو تو نے جن کی نجات کی ہے جن کی مغفرت کی یہ تو وہ لوگ ہیں جو تیرے ظاہری تیرے ذکر میں منہمک تیرے ذکر میں محو اور مصروف. یہ تو ان لوگوں کے نام اس میں ہمارا نام ہمارے وہ یا باپ کا نام بھی بیان کیا جاتا کہ یہ فلاں ابن فلاں سے جو بندے تیرے ذکر میں موجود سب کی مغفرت ہو گئی. فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے مولا ان میں ایک آدمی تھا وہ اس محفل کا حصہ نہیں دور کھڑے ہو کر تیرے ان بندوں کا تماشا دیکھ رہا تھا. بات کہیں نیک محفل ہو، کہیں ذکر و اذکار ہو، محفل میلاد ہو، کچھ بھی ہو، تو بعض لوگ تو اس میں شامل ہوتے ہیں اور بعض حضرات دور سے ان کا تماشا دیکھتے ہیں کہ یہ کر کیا ہے، کیا کر رہے ہیں. تو کہا یہ ایسا آدمی جو دور کھڑا ہوا تھا اس محفل کا حصہ نہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ رب کریم فرماتا میرے ان نیک جو ذاکرین بندے ہیں ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا تماشا دیکھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، اس کی بھی میں نے مغفرت کر دی. اب اندازہ لگائیے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ محفل عزیزانی گرامی کتنی بابرکت ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا. مسلم شریف میں حدیث، سبحان اللہ، ایمان تازہ کر، پھر اس کے بعد شہر سے موقع کا حاشیہ سنی، آپ کو ایمان تازہ ہو گیا. ایک جگہ اس صحابہ الکرام علی رضوان حلقہ باندھے بیٹھے ہوئے، حضور ان کے قریب سے گزر گئے. پھر اس کے بعد آپ نے اس جماعت سے پوچھا، کچھ معاملات ایسے حضور نے ملاحظہ فرمایا جو آگے آ رہا، ان سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ ایک حلقہ باندھے بیٹھے تھے ایک جگہ جمع، تم کیا کر رہے ہو؟ اور روایت میں حضور نے فرمایا تم قسمیاں بتاؤ کہ کیا کر رہے ہو، تم قسم کھا کر بیان کرو کہ کیا کر رہے ہو. کسی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھے. جب انہوں نے تصدیق کر دی اور یہ کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں قسمیاں پوچھا قسم دے کر کہ تم کیا کر رہے تھے، کچھ تم غلط گمان مت کرنا، نہ مجھے تمہارے متعلق کوئی ایسا گمان تھا کہ تم کوئی دنیاوی کام کر رہے ہو، میں نے تم سے اس لیے پوچھا کہ حضرت جبریل امین آئے اور جبریل امین نے کہا یا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام جو حلقہ باندھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے فرشتوں پر ان بندوں کو دکھا کر فرشتوں پر سفر کر رہا، فرشتوں سے کہتا دیکھا میرے بندوں کو کیسے میرے ذکر میں مصروف ہیں، تو میں نے تم سے کسی ایسے گمان کی وجہ سے نہیں پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا خدشہ ہو کہ تم کوئی دنیاوی کام کر رہے، میں نے تم سے قسمیاں اس لیے پوچھا کہ جبریل امین نے آن کر کے کہا کہ تمہاری حیثیت اور معاملے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے. جب یہ جملہ کہیں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا، اس میں پہلے یہ بات آتی، غور سے سنیے آپ، جب فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا اور فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے مشورہ لیا کہ ان سے کہا کہ میں زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا؟ اس کو رائے لینے کی ضرورت نہیں، پوچھتا بتاؤ تم کیا کہتے. میں کہا اللہ تعالیٰ تو انسان کو پیدا کرے گا، اور یہ ذہن میں رہے ماذا اللہ ثم ماذا اللہ، فرشتوں کی نظر آدم علیہ السلام پر نہیں، آدم علیہ السلام کی پشت سے جو ہمارے جیسی نافرمان اولاد، یہ ان کی نظر ان پر. تو کہا مولا تو انسان کو پیدا کرے گا، یہ تو قتل و غارت کرے گا، یہ تو جانے کیا کیا کرے گا دنیا میں، اس کو پیدا کرنے کیا ضرورت، اور ہم کیا تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، فرشتے کتنے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ جتنے انسان ہیں ان سے کئی ہزار گنا جنات، ہم سے زیادہ جنات جو ہے وہ بہت بڑی مخلوق، اور جنات سے کئی ہزار گنا فرشتے ہیں جو ان کو قابو کرتے ہیں، ان کی پٹائی کرتے ہیں، ان کو مرمت کرتے ہیں، ان کے قابو میں رکھتے ہیں، کئی ہزار ان سے زیادہ. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک فتویٰ جو ایک رسالے کی صورت میں ہے، تخلیق ملائکہ، یہ فرشتے کتنے ہیں؟ امام اہل سنت نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ روزانہ جبریل امین حوض کوثر میں غوطہ لگاتے ہیں، اور جبریل امین اپنے پروں سمیت حوض کوثر پہ غوطہ لگاتے ہیں، حوض کوثر میں، اور مولانا روم کی کبارت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا ایک پر اتنا ہے کہ پوری زمین کافی نہیں ایک پر رکھنے کے لیے، اور جبریل امین کے 700 پر یہ سات سو پروں سے وہ حوض کوثر میں غوطہ لگا اور اندر غوطہ لگانے کے بعد باہر نکل کر اپنے سات سو پروں کو جب جھاڑتے ہیں تو ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ معرض وجود میں آتا، ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ تخلیق کیا جاتا. اب اندازہ لگائیے کہ فرشتے کتنے ہوں گے. اور صرف آپ کے علم کے لیے آپ کے ذہن میں رہے جو بات میں کہنے والا، جنہیں اللہ نے پیدا کیا وہ رکو ہی میں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ سجدے ہی میں، جنہیں اللہ نے جب سے پیدا کیا وہ حالت قیام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تسلی اور تحلیل اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کر رہے جو قرآن مجید فرقان حمید سے منسوخ ہے. مولا جب ہم تیرے ذکر و اذکار کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ رب کریم نے ایک جواب دے کر سارے فرشتوں کو خاموش کر دیا. انی عالموں مالا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، تو تم نہیں جانا. اب آئیے غور فرمائیے توجہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی کسی عمل پر جب سفر کرتا، کہیں یہ حدیث تھا شب معراج کے بارے میں، آئے شب قدر کے بارے میں تو کئی حدیثیں ہیں، یا شب معراج کے بارے میں کہیں کہ جب بندے کی عبادت کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کر فرشتوں پر سفر کرتا. نماز عید کے وقت جب سارے مسلمان عید کی نماز پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سفر کرتا اور فرماتا فرشتوں تم یہ بات کو بتاؤ کہ جو مزدور مکمل کام کر لے اس کا ثمر کیا. فرشتے رب کریم سے کہتے ہیں مولا جو مزدور اپنا کام مکمل کر لے ان کو مزدوری دے دی جا. فرما چونکہ میرے بندوں نے اپنا کام مکمل کر لیا، اب ان کو مزدوری یہ دی جاتی کہ میں نے سب کی مغفرت کر دی. جہاں بھی یہ حدیث آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا، اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تو انسان کو پیدا کرتا یہ تو قتل و غارت کرے گا، فساد برپا کرے گا زمین میں، تو دکھا جاتا فرشتوں دیکھو تم نے کیا مشورہ دیا تھا مجھے، اپنی آنکھوں دیکھو کہ یہ میرے بندے میری یاد میں کیسے مگن، میری یاد سے ان کے دل کیسے مصروف، اور میری یاد میں کس قدر منہمک اور کس قدر مستقر. تو فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرما تھا، ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی مشکا شریف جہاں حدیث آئی. اب آئیے شیخ سے محقق شاہ عبداللہ محدید کے لیے محدید سے بے بدل کا تبصرہ بھلی سنی حدیث کے بارے میں. فرما اس کا معنی کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اس کے بندے منہمک ہوتے وہ فرشتوں پر فخر کرتا. اس کا معنی ایک یہ ہے کہ رب کریم جب ان پر فخر کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ صرف میری یاد میں ہے، ان پر شیطان مسلط ہے، دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی، دنیا کے کمانے میں سب لگے ہوئے ہیں، نفس میں نے ہر ایک کو دیا ہے اور نفس کا تقاضا یہ ہے ایک جگہ بیٹھے، یہ نفس کا تقاضا نہیں، نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں پھیل کر وہ کام کرے کہ جس سے اس نفس کی خواہشات پوری ہوں وغیرہ وغیرہ. جو انسان میں کمزوریاں ہیں وہ ساری کی ساری ان میں موجود ہیں، لیکن ان تمام کو ترک کر کے یہ صرف میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ ان پہ فخر کر رہا ہے. شیطان ان کو گمراہی کے لیے موجود، نفس ان کو برگشتہ کر رہا، گھر میں آرام عیش ان کو دعوت دے رہا، مگر یہ تمام معاملات عیش و عشرت کو چھوڑ کر میری یاد میں جب مگن ہے تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا. تو آپ نے دیکھا ہے محفل ذکر و اذکار کتنی بابرکت ہے. اور جو پہلے میں نے حدیث بیان کی آپ کے سامنے مشکا شریف کی، جس کو کئی محدثین کرام نے نقل فرمایا کہ حلقہ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو حضور نے پوچھا کیا کر رہے، میں نے جبریل امین کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ فخر کر رہا. اس سے پتہ لگا کہ حلقہ کر کے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اور سنت مصطفیٰ سے اس معنی کر ثابت کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے سفر ذکر کرتے تھے. آج ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ ذکر تو جو مشائخ بیان کرتے یہ تو بہت بڑی بات ہے، کہتے ہیں سب کے جمع ہو کر قرآن خوانی کرنا یہ بھی بدعت ہے. اب اللہ اکبر. قرآن مجید کی تلاوت بھی لوگوں کو جمع کر کے اگر کی جائے کہتے ہیں یہ بدعت, تو آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ کتنے آگے بڑھ گئے. اس قسم کی ساری حدیثوں کو فراموش کر دیا اور ہر وہ کام کو جو نیک ہو صالح ہو اس کو بدعت قرار دے کر مسلمانوں کے دلوں سے یہ ذکر و اذکار کی محفل کی عظمت کو نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑیوں ماں بھیڑیوں سے ہم مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمایا. اب ذرا سا اور آگے چلیے, اس سے دو حدیثیں. ایک یہ ہے کہ کہیں آدمی جمع ہو جائے تو آپ نے دیکھا کوئی اپنی سنائے گا کوئی اپنی سنائے گا, آپس کی پریشانی معاملات یہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں محفل برداشت ہو جاتی. فرمایا یہ گروہ اگر جنت میں بھی پہنچ جائے تو جس محفل انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو یہ جنت میں بھی پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہوتا. جنت میں بھی چلے گئے تو پچھتائیں گے. کیا مطلب ہوا؟ کوئی بھی دنیاوی محفل ہو, کوئی بات کرنی ہو جائز قسم کی بھی, بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کیجیے اور بار بار پیارے مصطفیٰ پر درود شریف پڑھیے اور اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ ایسے ہوگا ماشاءاللہ یہ ہوا وغیرہ وغیرہ, تاکہ ہر آدمی کی زبان پر دنیا کے کلام کے ساتھ ذکر اللہ بھی ہوتا رہا, ذکر اللہ بھی ہوتا رہا, ذکر پاک مصطفیٰ بھی ہوتا رہا. فرما وہ اپنی اس گھڑی پر افسوس کریں گے اگر سے جنت میں پہنچ جائیں, کاش ہم نے اس محفل میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا. اور ایک حدیث شریف میں ہے کوئی محفل منعقد ہو اور وہ ختم ہو جائے, یہ لوگ سب نیک یہ سب کے سب جنت میں پہنچ جائیں, سب جنت میں بھی چلے گئے تب بھی حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم نے اپنی اس نشست میں یا اس حلقے میں یا اس محفل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا ہوگا. جب محفل میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو یہ جنت میں بھی اگر پہنچ جائیں گے تو حسرت کریں گے, افسوس کریں گے, کبھی افسوس ملے کہ کاش کہ ہم نے اس دنیا کے اس محفل میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا ہوگا. اور اس بات کو آپ تطبیق قائم کرنے آ کہ اللہ کا ذکر ہو اور پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہو تو اللہ کا ذکر تو ہے اللہ کا ذکر اور پیارے مصطفیٰ کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے. عزیزان گرامی یہ چند حدیثیں میں نے بیان کی کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں گے تو اس کے ثمرات اور اس کے برکات کیا ہیں. اسی لیے میں نے گزشتہ جمعے یہ کہا وضو کرنے میں فرمایا کہ یہ دعا پڑھو, گھر میں داخل ہو یہ دعا پڑھو, مسجد میں داخل ہو یہ دعا پڑھو, نیا لباس پہنو یہ دعا پڑھو, کسی کے مصحف پر یہ دعا, چاند اگر نظر آئے یہ دعا پڑھو وغیرہ وغیرہ. یہ ساری دعائیں کس لیے ہیں؟ تاکہ آپ کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے ہمیشہ تر ہمیشہ معطر رہے آپ کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے. اب آئیے ذرا سا دوسرا حصہ. میں نے تقریر کے آغاز میں یہ کہا قاضی ایاز کا قول نقل کیا اور یہ آیت قرآن مجید میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ ہے اب آئیے حضور کے ذکر کو کیسے بلند کیا, کہ اللہ کا ذکر تو ہے اللہ کا ذکر, مگر جس نے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا وہ بھی اللہ کا ذاکر بندہ کہلاتا ہے, جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا. اب میں پہلے تھوڑی اپنی عقل و خرد سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حضور کی تعریف توصیف ناخوانی حضور کے اوصاف حمیدہ اوصاف جمیلہ بیان کرنا یہ کیسے عبادت بن گئے؟ پہلے تو اپنی عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرض کیجئے کہ یہ عمارت بہت ہی شاندار بہت ہی عمدہ, اس کا ایک آرکیٹیکٹ ایک انجینئر, آپ اسے نہیں جانتے وہ آپ کو نہیں جانتا, وہ آپ کے پیچھے کھڑا تھا آپ کی گفتگو سن رہا اور آپ اس عمارت کے حسن و جمال کو بیان کریں یہ کتنی شاندار عمارت, اس کا نقشہ دیکھو کتنا شاندار, اس کا حال اس کے پلر اس کے کھمبے کس قدر منقش اور مرکب. آپ تعریف کرنے لگ جائیں غور سے سوچئے اگر وہ انجینئر بنانے والا آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا آپ جانتے بھی نہیں مگر اس کی صنعت کی تعریف کریں تو سامنے خوش ہوگا یا نہیں, اس عمارت کا بنانے والا خوش ہوگا یا نہیں؟ یقیناً ہوگا. کیا آرٹسٹ کا جس نے نقشہ ڈیزائن کیا جب اس کی آپ تعریف کریں گے تو کیا وہ خوش ہوگا یا نہیں؟ یقیناً ہوگا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں جتنی بنی ہوئی ہیں خاص طریقے سے ان کا نام روشن ہو گیا کہ صاحب یہ سی ایس ٹاور کس نے ڈیزائن کیا. ملیشیا کی سب سے اونچی عمارت کو ڈیزائن کرنے والا کون؟ عرب عمارات میں دنیا کی سب سے بڑی اونچی عمارت کا ڈیزائنر کون؟ یہ سارے نام ہوتے ہیں لوگوں کے بلڈنگ اور صنعت کو ڈیزائن کرنے پر. اب بلا تشریح بلا تشریح جب آپ پیارے مصطفیٰ کا ذکر فرمائیں کیا ان کا پیدا کرنے والا اللہ خوش نہیں ہوگا؟ جب آپ حضور کے لبائے مقدسہ کی تعریف کریں، حضور کے چشمان کرم کی تعریف کریں، حضور کے چہرے انور کی تعریف کریں، حضور کے حسن و جمال کی تعریف کریں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے پر ان کا بنانے والا کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ جب تم حضور کی تعریف کرو گے یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا. اور کیسا خوش ہوگا؟ کیوں اس نے اپنے حبیب کے ذکر کو بھی اپنا ہی ذکر قرار دے دیا کہ جس نے ذکر مصطفیٰ کیا ہو یا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہو یقیناً وہ خوش ہوگا. اس لیے ذکر پاک مصطفیٰ نظم میں ہو، نثر میں ہو، وہ یا نعت خوانی کے طور پر ہو، یا حضور کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے میں محفل لیلاد ہوں، حضور علیہ السلام کے ذکر و اذکار کی کوئی محفل ہو، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کی محفل ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. اور کیوں نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں منبر بچھاتے ہیں اور حضرت حسان ابن ثابت کو اس پر بٹھاتا اور بٹھانے کے بعد ہمیں دو جملے ملتے ہیں حدیث شریف، کبھی حضور بٹھانے کے بعد اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا دور، یہ کفار مشرکین جو بڑے بڑے شاعر جو مسلمان نہ ہوئے تھے وہ حضور علیہ السلام کی ہی جو یعنی حضور علیہ السلام مسلمان کے خلاف بدبخت کیا کرتے تھے شیر و اثار کے ذریعے، تو اس کا جواب کون دیتے؟ حضرت حسان ابن ثابت حضور بھری محفل میں مسجد شریف منبر بچھاتا، رکھوانے کے بعد حسان ابن ثابت کو بٹھاتا اور کبھی یہ فرماتے حسان سناؤ ہماری نام، ہمارا کلام سناؤ، ہماری تعریف اور توصیف بیان کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو نیچا نہ دکھائے یعنی تمہیں بلندی عطا فرمائے. اور کبھی منبر شریف پر حسان ابن ثابت حکم دیتے کہ بیٹھ جا اور بیٹھنے کے بعد فرماتے حسان شروع کرو اپنا کمال، اللہ تبارک و تعالیٰ روح خود کے ذریعے سے تمہاری تعریف فرما، تمہاری مدد فرما. پھر حضرت حسان ابن ثابت اپنے کلام کو شروع کرتے اور جتنا کلام حسان ابن ثابت کا ہے جس نے فن نہ پڑھا وہ بے وقوف یہ کہا کہ یہ کوئی حدیث ہے، یہ تو حسان ابن ثابت کا قول. فن حدیث کی گراوٹ تعبیر کا فن پڑھیے کہ جب کوئی بات حضور کے سامنے بیان کی جائے اور حضور اگر خاموش ہو جائے تو فن حدیث میں اس کا درجہ ہے حدیث تقریری کا، وہ بھی حدیث کا حصہ. کیا مطلب؟ حدیث تقریر کہ حضور کے سامنے کوئی بات بیان کی جائے اور خاموش ہو کر آپ اس کو سنیں یا تحسین فرما ان کی تعریف کریں، یہ حدیث تقریری بن جاتی ہے. کس معنی حدیث تقریری بن گئی؟ کہ اگر وہ بات غلط ہوتی حضور ضرور منع فرماتے، وہ بات اگر عند شریعت اگر وہ ناجائز عند اللہ اگر وہ روانہ ہوتی حضور ضرور بیان فرماتے کہ ذریعے سے ذریعے خطا حضور کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، اگر وہ حضور کی نظر سے اوجھل ہو جائے اور حضور کے سامنے وہ کام کیا جائے آپ خاموش ہو جائیں اور کام غلط ہو تو کہیں گے حدیث تقریری بالکل لگ رہا ہے. صرف میں ایک مختصر مثال دے کر آگے چلتا ہوں کہ ابھی وقت بھی کوئی چار چھ منٹ ہی کا رہ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی مختصر خطا پر بھی سرزمین فرما کر اس کو مسئلہ شریف بتا دیا کرتے. حضور ایک مرتبہ دسترخوان پر آپ کے سامنے ایک پلیٹ یا رکابی ایک بچہ شریف کے تمام، اس نے کیا کیا؟ کھانا کھاتے کھاتے حضور کی رکابی میں ہاتھ ڈال کر ایک نوالا لے لیا. حضور نے فوراً سرزمین فرمایا، فرما بچے اپنے سامنے سے کھاؤ. کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے کہ کوئی آپ بیٹھے میں پیارا محمد سے آپ کے رکابی میں پھینکنے والا لے لوں, کیا اس میں بدائی حرج نظر آتا؟ مگر آداب دسترخوان کے خلاف ہے کہ آدمی جو اپنے سامنے رکھا ہوا اسے کھائے, یہ الگ بات کہ حضور علیہ السلام کوئی سامنے کوئی قبر یا کوئی رکھے اور کسی کو بلانا آؤ کھاؤ, من خجور خجور حضور علیہ السلام رکھتے اور صحابہ کو بلاتے تو وہ شریک ہو جاتا, مگر جب علیحدہ علیحدہ کھانا ہو تو اپنے سامنے سے کھا. فوراً حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا دسترخوان کے آداب کے خلاف ناروا بات, خود نے فوراً روک دیا. اس لیے حضرت حمزہ نے جو قصیدہ کہا, رضی اللہ حضرت اسلام ابن صابی جو قصیدہ کہا, یا دیگر صحابہ نے قصائد کہا, اور حضور اگر موجود تھے تو وہ حدیث ہی ہے, اور اس کو فن حدیث میں حدیث سے تقریری کہیں گے کہ وہ اگر غلط ہوتا حضور ضرور اسے میاں بیان فرما دیا کرتے. تو مجھے بتائیے حضور علیہ السلام اپنے ذکر کے لیے محفل سجاتے, اور حضور علیہ السلام کا ذکر اوروں کے جوابات حضرت حسان ابن ثابت بیان کیا کرتے تھے, تو خود حضور علیہ السلام نے اپنا ذکر سنا اور حضرت حسان ابن ثابت کو متعین کیا. اور جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے کہ جو شورا تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس کے, ہر قسم کے فنکار حضور کی بارگاہ میں موجود تھے. کافر اگر کوئی بہترین خطیب اگر لاتے تو حضور اپنے خطیب کو پیش کر کے اس کے بول کی بند کر دیتے, کوئی شاعر اگر لاتے تو ایسے شاعر حضور کی خدمت میں پیش جو ان کی بول بند کر دیا کرتے تھے. ہر قسم کے فن والے دربار پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا کرتے. یہ ایک الگ تقریر ہے, کسی وقت اور ہم کریں گے. ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنا ذکر سنا اور صحابہ کرام حضور کی موجودگی میں ذکر کرتے, جو بھی حدیث کا حصہ ہے. اب آئیے ذرا دو چار پانچ میں ہم اس پہ لگاتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کا ذکر آج کل لوگ منع کرتے, میں نے بتایا نا قرآن خانی کو بنا کرتے ہیں, محفل ذکر جو با بنان میلاد شریف ہوتی ہے اس کو لوگ بدعت کہتے ہیں. حالانکہ اس میں ہوتا تھا کوئی ناچ گانا نہیں ہے, حضور کے اوصاف حضور علیہ السلام کے موضوعات بیان کرتے ان کو بھی لوگ بدعت کی اس کو تعبیر کرتے ہیں. اب آئیے حضور کا ذکر کہاں ہے, اور حق کی فطرت یہ ہے کہ 100 سال سے لوگ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا رک گیا؟ نہیں رکا. 100 سال سے لوگ محفل میلاد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, کیا رک گیا؟ لوگ تیلے کے خلاف 100 سال سے لگے ہوئے ہیں, کیا تیلا رک گیا؟ لوگ دعا کے خلاف 100 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ دعا مانگنا بدعت, کیا رک گئی؟ 40واں نہیں کرنا چاہیے, 100 سال سے لوگ اس کے پیچھے لگے ہیں, کیا رک گیا؟ عرس کے پیچھے لگے ہیں, کیا عرس رک گیا؟ حقیقت میں بات یہ ہے کہ حق میرے آپ کے کہنے سے بلند نہیں ہوتا, حق کی فطرت یہ ہے کہ وہ حق ہوتا ہے اس لیے خود ہی بلند ہوتا ہے. میرے آپ کے کرنے سے ابھی گانے گرانے بلند نہیں ہوتا. اب آئیے ذرا یہ تو دیکھیں کہ کیا ہم اور آپ ہی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی ضمن ہم نے کہا ہم تو ذکر کر ہی رہے ہیں. قرآن کی نص ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجتے ہیں اور خوب درود بھیجتے ہیں, خوب سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں تم بھی اپنے پیارے مصطفیٰ پر درود اور پیارے مصطفیٰ پر سلام بھیجو. جب یہ آیت پڑھی جاتی ہر نماز کے بعد سارے حضرات بلند آواز سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتے, آپ بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآله وبارك وسلم صلاة و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فرشتے آسمان میں درود شریف پڑھ, اور کوئی مخلوق ایسی نہیں کوئی جگہ کہ جہاں حضور کا ذکر نہ ہوتا. آپ آئے سنیے اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے. پڑھیے سب عورتیں الحمدللہ رب العالمین, آپ اس رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. وہ کون رب؟ جو سارے عالمین کا پروردگار. الحمدللہ رب العالمین, اس عالم کا نہیں, اس عالم کا نہیں, کتنے عالم, اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی. بس آیت کو سمجھ میں رکھیں, بات ساری سمجھ میں آ جائے. کوئی کمبت آپ کے کان میں کوئی غلط بات پھونکے تو آپ کے دل قلب و جگر پھرت پر کوئی اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے. اب اس آیت کو پڑھیے الحمدللہ رب العالمین, اب اس آیت کو پڑھیے آپ, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک پیارے مصطفیٰ کی رحمت ہے. تو کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام اسلام کا ذکر اذکار نہ ہو رہا؟ کائنات اور دنیا میں کوئی جگہ ابھی گانے گرانے ایسی نہیں. یہ جو نئی نئی مصیبتیں, نیا نیا وبا ہم مسلمانوں پر آ رہا, اس وبا کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ سے الگ ہو گئے, اللہ کے ذکر سے الگ ہو گئے. بدعمالی ہمارا مقدر بن گئی, دولت نے ہمیں مایوس کر کے رکھ دیا اور بزدل بنا کر رکھ دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یورپ امریکہ کے لوگ مسلمانوں پر جو حملے کر رہے ہیں, اور 57 مسلم ممالک, 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان بالکل بے بس ہو کر بیٹھے جیسے ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوئی. یہ جرات نے کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بے حس ہو گیا. کبھی ماں بندہ حضور علیہ السلام کے کارکن بن رہے, کبھی حضور علیہ السلام اسلام کے خاکے بن رہے, اور ساری کم سے کم مسلمان دنیا سراپا احتجاج ہو گئی. کسی حد تک مسلمانوں کو کامیابی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی, لیکن یہ کیا, یہ مسلمانوں کا تھرمامیٹر کے ذریعے حرارت جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمان ابھی ایمان میں وہی جوش اور خروش ان کے ہے یا نہیں. اور جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان بے حس اور بے دم ہو کر رہ گیا, یہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد اس قسم کے شوشے یہ چھوڑ کے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان پریشانی, ان بلاؤں, ان وباؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں وہاں ذکر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ملے گا آپ کو. اقبال کوئی محدث نہیں تھا, مفسر نہیں تھا, مگر بات وہ کہہ گیا جو اپنے آپ کو امام, محدث اور مفسر کہنے والوں کے پلے نہیں پڑے. وہ بات کہہ گیا اقبال بڑی شاندار انداز میں, کہتا دست میں دامن کوہسار میں میدان میں, بہر میں موت کی آغوش میں طوفان میں, چین کے شہر تو مرا عشق دیا بام ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم عوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفت شان رفانا لکا ذکر کرے. اس جہاں اس دنیا میں کوئی ایسا گوشہ ہے کہ جہاں ذکر پاک مصطفیٰ نہ ہو, امام اہل سنت کس سے بڑھ کر رہتا ہے؟ کہتے عرش سے کعبہ تیر تھا, فرش سے طرفہ خون تھا, اج کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. اس دنیا کائنات جدھر بھی کان لگائیے, جدھر بھی قبر کو کیجیے, یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر استاد مولانا حسن صاحب نے بڑے بڑے فرماتے ہیں. نہ آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان, یہ دنیا کا مرتبہ مستا, یہ گھر, یہ پہاڑ, یہ پود, یہ گلشن, یہ پھول, یہ گنڈیا, یہ کائی کے لیے. نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان, اجی تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بھگنے ان کا. حضور ہی کی یہ رونق ہے, حضور علیہ السلام و سلام ہی کی ابھی گانے جلانی یہ رنگینی اور یہ شادابی ہے. اور ایک موقع امام علیہ سنت کہتے ہیں کہ جناب, کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کا گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں حضور کا ذکر نہ ہو رہا. اور یہ بڑا لمبا قصہ ہے کہ اللہ حضرت یہ شیر کس تناظر میں کہا. کوئی مجذوب آ گئے تو کہنے لگے مولانا یہ کیا غلط خبر پتے دیتے کہ حضور کا ذکر ہر جگہ ہو رہا, ہر جگہ ہو رہا. جب ان پر ایک مجذوب پر راز منکشف ہوا, انہوں نے آ کر عرض کہا کہ مولانا تم صحیح کہتے ہو کہ ہر گوشے میں پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے, تو ہمارے مشائخ نے اس تناظر میں یہ شیر کہا, عرش پہ تالا شیر تھا, فرش پہ طرفہ خون تھا, کان جدھر لگائیے تیری ہی کان. تو میں نتیجہ اس کا یہ نکالوں کہ جو اللہ کا ذکر کرے اور پیارے مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے وہ محفل پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی. جس نے اللہ کے محبوب کا ذکر نہ, اور جس نے اللہ کے محبوب کا ذکر کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ذکر کیا. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت جماعت کا کوئی اجتماع ذکر پاک مصطفیٰ کا خالی نہیں. جمعے میں کسی عنوان پر تقریر ہو رہی, غیبت پر ہو رہی, عذاب قبر پر ہو رہی, مخالف عنوان اصلاح معاشرے, لیکن جب تقریمہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آخر میں درود و سلام پر تقریمہ ہوتا ہے. کوئی محفل 40 کی ہو, عرس کی محفل ہو، کوئی ذکر و اذکار کی محفل ہو، تتیمہ کہاں ہوتا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پر ہم اہل سنت بہت خوش وقت ہیں. ہماری کوئی محفل ایسی نہیں کہ جہاں ذکر پاک مصطفیٰ کسی نہ کسی ادا کسی نہ کسی نوعیت سے نہ ہو رہا ہو. اس لیے فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم کامیابی چاہتے ہو فلاح چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، فلاح آ جاؤ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.